یادہ ساتھ ہے دعوت اسلامی کے مر ویسا نز مدرسہ تعلیم قرآن محلہ کسی بن جانب اللہ ختم دشمن اس بلا ترجمہ کوما ابیادی کے نور خبر اشتے جدا نار ست ہوئی ہو نور ست ہوئی ہو کہنا او بیا مخ کے نار ذکر دے رس بیا نور ہم والے راوڑے دے او بیا دی تشبیہ پر نار سر والے کرے دا و خیر دا منافقین سر لگنو داسن زدل تا اسی حل کنو خدا زاد المسیر پا دیوان لگو نے حل پاس کرے دے اگر باس دا دے آیت پا اول ایسا کرالی کا مسلی لذی استوقد نارا استوقد نارا اور بل کر دے اور رسو ایسا کرائے ذہب اللہ بنورہم پکار داو چھے دل طویل ذہب اللہ بنارہم دیدی و جنا چھے ما بعد دا آیت تا ما قبل دا آیت سرا یہ رأس الآیتی بی اصل آیت موافق ہوئے رأس الآیا چھے موافق دا اصل الآیا ہوئے آلتا استوقد نارا دے رسو پکار ذہب اللہ بنارہم فدل تا اللہ پاک بنورہم ہوئے دے یو جواب کچری نارہم ویل کنا نو دین بدام معلوم دل چرا اور بلکن اللہ تن اور لے کر زاب اللہ بنارہم اللہ تن نار لے کر بیا خوب جی کے دعوی ہم پیدا کے دا کہ دوی بان اس تکلیف نشتا رہے نور راوڑ نے دی کی اشارہ دا چی نار دوی بلکہ اللہ تن نور لے رہے کر ولی نور اثر دے نور فائدہ دا اور نار دا مؤثر دے اللہ وی اگر شیچ دا فیدی و چاگا نور دے اگر اللہ تے لے رہے کر اگر شیچ دا نقصان و چاگا نار دے اگر اللہ پری خود نو دا نار اثر چی احراق دے اگر پدی کی موجود دے اور دا نار اگر فائدہ چی نور دے اگر تی ختم شوئے دے تمہارے پوچھوئے نار نور ذکر کا ذکر چی مقصد دا نار نسو حصول نور ہو نو اللہ وی چی مات نور لرے کا آن فائدہ چی و آغم تی سلب کرا اما نار چی دا غی مقصد احراق دے نو آغا پدی کو سو موجود دے اس پوش ہوئے نار کی اخراق دیکھا نا او پا نار کی نور ہمشتے نو دا اخراق دائے نقصان دے او نور دائے فیدہ دا منافقینو اظہار دا ایمان کو لپا دا حصول دا نور نزاب اللہ بنورہم دو دوی نفاق چا اللہ اخکارک مفیدی خوتی ختم شوی البتہ مادہ دا نار چا اخراق دا پا دوی کی موجود دے اس مصوزی پریشان دے ہائی سوچ لگ ہائی سوچ لگ آئے غنیمت نہ محروم اشک دیما نکتا جی نور ہی میں ہوئے نہ مقصد دا نار نہ نور نہ اللہ دی مقصد ختم کا نور ہی میں ہوئے دل پار چ اشارہ دا کہ دا خلق دا منفعت نہ محروم پاتشو دیما نکتا کہ تشبیہ پر نار سرولی ور کھڑے دا دیکھ دری نسخی دی نسخے اولا گور مولانا صاحب نار پخپل بقا کی مادی تو محتاج نار پخپل بقا کی مادی تو محتاجی د نار ماد سی شیرے لرگے نور نار پخپل بقا کی مادی تو محتاج دے نو چی ماد ختم شی نو نارم ختم شو منافقینو دا نار چو نو دا بدون الاعتقاد عقیدہ خوا نا چ مادہ وا نو چ مادہ نو نو نار ختم شو نار پخپل وجود کی مادی بقا کی مادی تا محتاج دے او بغیر دا مادی نو نار باقی نشی پاتے کے دے نو دوی دا اظہار نار اے اظہار ایمانو دے اقبل بقا کی مادی تا محتاج ہو چلا تصدیق قلبی دے اور تصدیق قلبی خونا نزاب اللہ و بنورے دیو نقطہ نار سر تشبیح ورک ذکر قیدہ دادا چه هر اغا سره چه فیده اخلی ده اور نا تیشو کنا نو رنا حاصل اون که ده نار نا ده کل مستعیر ده رنا دستون که ده نار نا کل مستعیر سوالگر ده نو منافق پا اظهار ده ایمان که کل مستعیر و حقیقی نو التور بلی که تدر تور تلاس گرمه نو ده تا پا منزله ده سوالی دے نار نہ سوال کرے چت بلی گا چیز گرمی گما نو دا نار نم فیدا غستن کے کل مستعیر دے منافقوں پہ اظہار دے ایمان کے کل مستعیر لیکن اس حقیقت نو چی ایمان ستا ہوئی خودی خوب ظاہر پورتا پورتا خبر کو نہ کر مطلب پوچھ رہے درم باس دا چی دا نور بنور ہم قرآن ذکر کا دا نور مفرد راوڑ دے او ظلمات نے دا جمع راوڑ علماء وی چی دی کی اشارہ دا چی لار دا ہدایت یو دا او لار دا گمراہ دا عدید دی متعدد دی لیکن سورت انعام گورا آیت نمبر 153 گورے جی اللہ اکبر گورے جی وانا ذا صراطی مستقیما او بے شک دا دن زما چرے دا قرآن صراطی دا زما لار دا مستقیما نیگا فتبعوه دے لار پسیشے ولا تتبعوا سبلا گنو پس مزے فلا تتبعوا سبلا ٹھیک شو بھائی ظلمات جمع راوڑلا بی دین لار سبل دی اور نور مفرد راوڑ زکا ناز اثرات مستقیم درم حکمت کی تشبید منافقینو دا اظہار پنا سر والی ہوگا نداری وجہ دا دا گورا دا نار یا نور یو آغا ظلمت دے پس دا نور نا او یو ظلمت قبل نور دے نو چی اس نور نی او تیاروی نو دا پسری بان مشکل او گران نی او چی نور راشی نور حاصل شی او بیا نور سلب شی اور اگی پس بعد اگی نا پس راشی ظلمت نا پا انسان بان دیر گران وی ظلمت قبل نار پا انسان بان گران نی خو ظلمت بعد نار و بعد نور دا ډیر لکه چرته بجلی وی او بجلی خراب شي نو خلک ډیر پریشان دي او چرته بجلی نی خلک ډیر پروا نی ببو ځان ته ګرمي کوي څنګه شي خیال ورته او چې یو کور کې ناست او دیواو په لفټو شته نه نو تا باندې تیار غمیږي نه او چې یو کور کې ناست او لسته بلفونه لګي دلو ناصافه بجلی لاړ شي طبیعت سخت پریشان ہے نو اللہ دے منافقین اگر پریشانی بیانے چندی اگر نفاق اس وقت ظاہر شو تو سخت ترین پریشان اسلو صاحب اللہ مسلم سو جی دا خدا عام علماء کرام باسو اللہ اکبر زمین دا شیوخ توجی اگر دا سی دا مسلم کا مسلح جستو قدنارا دا مثال دا فریق اول دی چکم ختم اللہ والا قلوبہم کے ذکر دے اور دل تک دا مسلہم کے بزمین منگا کفار تراجی ہو مانا بتا سکو مسلہم مثال دے کافرانو پا کفر کے کا مسل الذی پشان دا مثال دا غچا دے استو قدنارا چبل کرے وہ اورا او اس تو قد نارا کے دا اس تو قدا مستوقد نہ مراسوخ دے پیغمبر علیہ السلام یو یا اس تو قد نارا نہ مراد سوکھ دے ہر دائی ہر مبلغ مسلم کی زمین کفار تراجی شا الذی استو قد نارا اور بلون کے او دا اور بلون کے چکم دے دا سوکھ شو پیغمبر شا یا اور بلون کے ہر دائی مبلغ دے او اور بلول لپاس دی رنا وی. پیغمبر چی قرآن بیانو لپاس دی رنا بیانو. دائی چی دعوت ورکی لپاس دی رنا دی ایمان بی دعوت ورکی. تشفا اس دید کی عبارت فلما ازاعت ما حولہو ہر کا چرنا کدی اور ما حولہو حق اطراف چی چار چا پیر دا اور بل ان کے نو. اے دل تو عبارت مقدر کا وفی حاض الموز رجال آخرون او دل تنورم خلق پراتو ناستو. تیشو زعب اللہ بنورین اللہ یوڑل دی خلقنا رنا دو دی چا قرآن دے یوڑل اللہ دی دوی خلقنا رنا چاگا دین اسلام دے یوڑل اللہ دی خلقنا رنا چاگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. وَتَرَكُمْ پری خود لدوی فی ظلمات ان پترو دا کفر کے پشرکی لا یبصرون چی دوی کتے نشی. ولی اس وقت کہنا ولی نشی کتے زکتی رویت تے پارا کو سپکار دی سترگ پکاری دی رویت پارا خسترگ پکاری دی ندوی صدی عمیون راندی دی ندوی بس گوری معلومولو دلار دی پارا تپوس دے تپوس پکار دے سمندوی دغا بکمندوی گنگیان دی نچان با تپوس کئی معلومولو دلار دی پارا آوری دل شرط دے سمندوی کان دی ندوی چا آواز باوری لا یرجعونا نوا پس کی پا طرف دا ایمان لکا لا یؤمنون. اس آسان شکی آسان نشک مثلوم اس بر بیا مانو کو مثلوم مثال دا پیغمبر دا مثلوم مثال دا کافرو پا انکار کی دا بیان نا او مثال دا پیغمبر پا بیانولو دا قرآن کی کما سلز لزستو قدنار پشان دا مثال دا غچا دے چھ اوری بل کریوی. ٹھیک شو بھئی مثلو مثال دا کفارو پا نراؤلو دا ایمان او پا انکار دا قرآن او مثال دا پیغمبر علیہ السلام پا بیانولو دا قرآن پشان دا غچا دے چھ اوری بل کریوی. او ہر کل چھ دی اور چا پیر دا اور بل ان کی نا زینا خرنا کل زاب اللہ بنورہم اللہ دی وفی آزر موز رجال آخرون او دل تنورم خلقو اللہ ترنا یور اللہ ندی پا تیرو کی پری خود اللہ. ہا کدا حالو اہل مکہ اہل مکہ پا تیرو کی پراتو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو لے گا بیا پی قرآن نازل کا محمد رسول اللہ رنا دا ایمان پواسی دا قرآن بلا کرلا چھ بلا کرلا ازاد ما حولو اطراف دا عالم نب خلق راتل او مشرب الاسلام بگر زیدلا ای مسلمانان شل ایمان دار شلل اطراف کی ایمان خورشا. لیکن کم آلی مکہ بدبختو نغی ایمان رانڑا نزاب اللہ بنور نوری ایمان چگہ پیغمبر دے اگر نور دا قرآن اگر تنلار مدینے تا آلی مکہ پا کفر کے دغا سے پاتش لکا چھ مخیو. ولی زکر نوری ایمان نا فیدی اغسطو دے پارا عقل شرط تے پوشکنا سترگ دزرس شرطی وگونا دزرس شرطی سمن بکمن امیون نفم لا یرجعون زکر ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمیم وعلا سالم غشاوہ ولو مذاب نظیم. و دیس را گورا خلصتو مزیدار آئیسر مناسبتی خوڑا کو اس دیده کی یوں اعتراض دی پوش بدی معنی واندی کی یوں اعتراض دی خودی تا خازن باز کر دی ویرا پدی معنی کی یوں توہین دی زکر چی مسلوم کی ضمیر کافر تراجی دی اللذی استوقد نارا مستوقد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد دی تکفا نو دی کی تشبیح دا ذات تا کافر رالا فذات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا او دا بیا دی بیدا دا دوی متوجی چشوا مثال دا کافرو پا انکار کی دا قرآن نا مثال دا کافرو پا ان نرا اڑلو دا ایمان او مثال دا پیغمبر پا بیان دا ایمان نو دی کی خود تشبیح دا ذات تا پا ذات تا کفار سرا او دا بیا دی بیدا نو تفسیر خازن مانا کرش دا تشبیح دا ذات پا زواتو ننا بلکہ دا کو مثال دے اور مثال دے پارا وہ کوئی شرط نہیں دے داتا سو علماء ہے تل کرم سان ضرب الناس نو چار کر دا مثال دے دا تشبیہ دا قصی دا مستوقدین دا پر قصی دا مستوقد سرا از خازن دیکھ تشبیہ دا قصی پر قصی سرا دا نہ کہ تشبیہ دا ذات پر ذات سرا اور خازن مانا کر دا چ انما شبہ قصتهم بقصۃ المستوقد لا ذاته بذات المستوقدین خبر خلاص شو دا تشبیہ دا قصی پر قصی دا تشبیہ دا ذات پر ذات ہو نہ دا جسو کے اعتراض ہو ادا بزاوی لکھ لی تھی اسنار شو اللہ اللہ اس دا نار نے نار دے نار اطلاقات ہو گو رہے دے نور اطلاقات ہو رہے اور بیا ظلمت ستوے علماء کرام یو خدا نار اطلاق پنار دا جہنم مانی کی گنو لکہ دا یو پانا وارا سلیشنم آتو گنا فَإِن لَمْ تَفَلُوا وَلَن تَفَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس نار ستوئی دوزخ توئی کل نار پا مانا دا حرام امراضی سورة بقرہ دیم سپارا ایک سو چورہتر یو سل سلور اویاؤ گورا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار داخل نخری پخپلو خیٹو کے مگر اور خوری ذکر دنار دے خمرات تو نسد حرام دے او حرام سبب دا نار دے ذکر مسبب سے مراد تے سبب دے ان نار نو حرام خوری او کل دا نار پہ مانے دے گناہ امراضی دا سورۃ بقرہ آیت 221 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن آخر گورا اولئک یدعون الى النار دا مشرکان سڑی او خزی چی دی دیرا بلی انسان در گناہ تا نو انار پا مان دی گناہ را ہے او کل دا انار پا مان دا حرارت سرا گرمائش در سورت بقرہ آیت نمبر 268 پیتا وَأَصَابَ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَ إِعْصَارٌ وَرَسِدِتْ يَوْسِلَيْ فِيهِ نَارٌ چپدے کی حرارت گرمائش ہوئی 268 پہ تھا دغ سورۃ بقرہ کل نار د اسمان اگر تندر تم ہوئی سورۃ آل عمران گنا اور چ دبر نہ خوشی سورۃ آل عمران گرے جی گورا یوسل ولس آیت گورا سورۃ آل عمران او بیا بل زم در تراڑو ان شاء اللہ مثل ما ينفقون فی هذه الدنیا کمثل ریح فیها سر چپدے کی بھی اور گلے تم صرف اور تمہیں اصابت ہر سقوم من ظلموا انفسهم فاهلكته دارنگ نار اسمانی توئی سورت دل سورت آل عمران آیت نمبر 183 یوصل در اتیا الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار چغیل النار اخری کم نار نار اسمانی چد برن راشی کل النار پماند تیزول د جنگ مرازی سورۃ مائدہ سلور شپیت آیت گورا اسباب دا جنگ وقالت اليهود آخر کی گورا کلما اوقدوا نارا ہر کچ دوی بلکی اور للحرب لپا دا جنگ اطفاها اللہ اللہ ختم کی اللہ مڑکی نو اوقدوا نارا ذکر دا نار دے مراتن اسباب دا جنگ دی او کل دا نار اطلاق و مادی دا جن بانن کی دا پیریان و اصل مادہ سورۃ اعراف و گورا آیت دو لسم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار تازد نار پیدا کری ما کم نار سوزون کے نا نار اغم مادد جندا منار مادد جن تیشوا دا اطلاقات دینا مزید امشتے استوقد نارا اس مسئلہ شو کہنا بلکہ دے نار نم دلت نار پمانا دے نور دے فلما ذات مالو زعب اللہ بنورہم النور القرآن ٹھیک شو سا النور القرآن اگر سورۃ نساء آیت نمبر دے 174 یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا نورا مبینا نور قرآن طویل شویدی کل دا نور اطلاق پا صفات دا پیغمبر علیہ السلام راضی دگا سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 گورا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين راغل تاس اللہ تفن نور یو مانا لکا صفت پیغمبر علیہ السلام وکتاب مبین قرآن کل دے نور اطلاق کو پورا دین بانی کی گئی سورۃ توبہ و گورا دو دیر شمات و گورا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواههم ارادہ کی چمڑ کی دلہ دین مٹاؤ کی ختم کی نور اللہ دلہ دین بافواہم پخلو سرا ویاب اللہ ارادن رکھ اللہ الا مگر دی خبر کردا چاہیے یتم نور اللہ و پورا کی اخبل دین ولو کر الکافرون اگر چہ کافران سوزی اور بدگنی تیشو کنا اور نور توحید تو ہوئے سورۃ بقرہ دریم سپارا دو سوا و پانچ دوستوں آتو گورا اور دل تک ظلمات شرک تک روس ظلمات تعیدات رانو دائیو پکی دو لکھا اللہ علی اللہ زنام یخرج من الظلمات شرک دے الی نور توحید دلتا نور ایمان دے اور نور توحید دے کل کل نور صفت تباری تعالی اطلاق دا نور پر اللہ صفت بانی کی سورۃ نور گورا سورۃ نور گورا نہ پکے تفصیل دا نور گورا اول آیت 35 گورا اللہ نور السماوات دا اس نور صفت تباری تعالی دے بیاو گور رستو دی کی نور نور صفت الزیت ہم دے تیلو تیلو تم میں گورا یکاد الزیت ویضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور نور علی نور سمانا نور زیت دے پا نور دا اور باندے یاد اللہ نوری من یشاد دا نور چرے توحید او دین دے دا نور اطلاقاتم کس دیر زیادی خواہ اللہ خواہ نوز بیا گورا استوقع دنارا فلما ذات ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکم فی ظلمات اللہ یبصرون ظلماتم گن توجیحات تھی یو ظلمات پا معنی دا شرک سرا اغمگو صورت بقرہ ویلا بل ظلمات پا معنی دا مشکلات سرا مشکلات بری اور بحری صورت انام گورا اللہ اللہ گورا جی آیت درش پہ تو گورا قل من ینجیکم من ظلمات البر او گورا سوک دے چخلاسی تاثر تکلیفونو دا اچھے دا دریابونونا دل تا ظلمات شدائد البر والبحر پہ مانی سر رہے بیادر سورت انعام آیت نمبر یو کم سلیختم گورا والذین کذبوا بآیاتنا صمم وبکم فی الظلمات دل تا ظلمات نمرات کفر اور جہل دے او کنه دا ظلمات ظلمت الارض تو وی لکه دا سورۃ انعام یو کم شپیتم وګورا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض پترو دزمکا دزمکی تیارا کل نفس تیری تو امبئی دغا صورت انام چاول شروع کی گی چاگا زد دا نور دے نمبر ایک آیت گورا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دلت را ظلمات نفس تیار دا او نور چلے نفس رنا دا کل دا ظلمات چرے دا مور دا خیٹ تیاری تو ہم بوئی سورة زمر گورا شپکم آیت گورا اماتکم خلق من بعد خلق فی یخلقکم من فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث پتیرو دریو کے کما تیارا کمی تیاری چکم دخ دمور پا خیتا کی دن ندی لکا ظلمت البطن والرحم والمیشما او کل ظلمات اطلاق دریابی تیرو بانی کی گی سورت نور گورا سبحان اللہ گرا او کا ظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوق موج من فساد ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات ظلمات تری دی کم تری تری بحری اتول شکرنا اللہ کریم نور مشتے اطلاقات خان وترکم فی ظلمات لا یبصرون تیشوا او پری خودل دی پتیرو دا ظلم کے پتیرو دا کفر و شرکے لائف سرو نہ چلی دے نشی زما دا شیخ خبرہ زکلی دو دے پارستر کی ضرورت تے تیشو کنا تپو ضرورت تے آواز اور دل ضرورت تے سمن کان دی نو آواز دا خیر اور دے نشی بکمن گنگیان دی نو آواز دا یعنی دا حق تپوس کوے نشی ام یون راند دی د دلائل د قدرت مشاہدہ پتر کو کول نشی فم لا یرجعونا پس دی نہ واپس کی پر طرف د ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ شو علماء کرام اس دی سے کہ دا سوال و جواب کہ اللہ سمن دی کان دی بکمن راند دی دا گنگیان دی ام یون راند دی سمن کان دی بکمن گنگیان دی ام یون راند دی منگ سے دوی تگور نہ خو کان دی نہ راند دی نہ گنگیان دی کافر خ گوری خ اوری خ خبری کئی اس بس کو کانوں نے دی راندوں نے دی گنگیان نے دی ہر سے خبری کئی منگ خوئی گورو اللہ سے دوی راند دی. علماء کرام وہی چی دا تشبیح بلیغہ دا خواہ تشبیح بلیغہ پا حضف دا مبتدا او حرف تشبیح سرا دا حقیقت کے تشبیح بلیغہ دا پس سرا پا حضف دا مبتدا او پا حضف دا حرف تشبیح سرا اصل بات ہم کا سمن ہم کا بکمن ہم کا امین دوی پشان دا گنگیان دی پشان دا کنو پشان دا رندو دی تشبیہ بلی غشوا پازب دا مبتدا پازب دا حرف تشبیہ سرا ہم سمن ہم بکمن ہم کا سمن ہم کا بکمن ہم کا امیون ٹھیک شوا یادار چھ سمن بکمن امیون دی راند دی کان دی لیکن کن والے اگر باتی نی دے رند والے باتی نی دے ٹھیک شوا کنگ والے باتی نی دے زرکی طلب نشتے نو بکمن دی نظر کی سشر رویت نشتے نو امیون دی نظر غگونے اور دل نکی نو سمن کان دی ٹھیک شوا لیکن دل تم دا ملی سے لکی ہم سمن عن الحق فلا یسمون سما قبولنا دا سمرخندی سے لکی دگا سراج المنیر سرے لکی دا دل خستہ سرے لکی. اللہ اکبر. او کسیب من السماء رمبے تو جی مطابق دا او چکم دے نو دا لپار دا سوش اختیار شا ستا خوخا چی دا منافقانو توزی پا مسلو ام سرکے او کستا خوخی نو او کسی بین سروکا لکل اختیار زمان تاقید استادانو دا چی دا او لپار دا تنویع دے بس او لپار دا تنویع دے او المسلو ام کی مثال دا کفارو شا نو دلتا او کسیبن کی مثال دا منافقین بیانی گی اول تنویہ دے او پگن مانو سر راضی خان اول الپار دے اختیار راضی لکہ علماء لکی او دا تحقیق زاد المسیر کر دے لکہ تاتی او سڑے ہوئی چی جالس الفقہاء او النحویین لکہ تاک پل زوی تا رور تا کشت نصیت کہیں آغاز اے پا زیرنا سی فضل نتوارتے چل اے لکہ اسے مکینا اسے مگرزا جالس الفقهاء او النحويين وجن اختيار عليك كينا فقهاء سركينا يا نحويين سركينا ودي خلق سركينا اسم كينا استا اختيار دي كي فقهاء دي خوخ يغي سركينا كي نحويان دي خوخ يغي سركينا خو فضل مگرزا تيزو گنا دالك الاختيار شي. او كلا كلا دا او پماني دا بل قرآن استعمالی للترقی لیکن سورة بقرہ آیت نمبر 74 بورا سلور اویا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فیک الحجارہ او اشد قسوہ دا او اشد قسوہ او شک نہ دیکھوائے بل اشد قسوا. او کل دا او دا قرآن پہ اصطلاح کی تفصیل دے پارا لکہ دا سپارا آیت نمبر دے 113 نا 113 نہ 135 دے اللہ وقالوا ویدی کونو ہودن او نسوارا تفصیل دے شیطاس یہودیان او نسوارا و او نسال تفصیل دے شیطاس یہودیان او نسوارا شین تحت دو ہدایت ممائے آدر امرے لپانے شیطاس یہودیان او نسوارا نو ہدایت ممائے ست آراف مگرہ او تفصیل لپانا آیت چار نمبر دیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ او شک دے پار نہ دیں او نہ بل دے پار دے سما راغ دویتا عذاب زمگا بیاتن دشپی وهم قائلون او دیودو وقت دا قیلو لیدو دوی تفصیل شو کل دا او پا مانا دا حرف واو رازی لکه سورت نور دا ایت یوش پیتا لا گورا لیس الاما حرجن ولا الارج حرجن گورا ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت او پماند یا نہ دے خدا پمان دے واو دے تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم الالایا کیا خپل دا کور اخری کی دا پلار دا کور اخری کی دا مور دا کور اخری خرس و ازان مروا و جگہ نا و جنگ جگر مکان او کل دا او چکم دیکنا دا لپار دا تنویع و رازی لگا کم زی کہ چمک درس شروع کر دے او کسیب من السماء او چکا تنویع دی پارشا علکا آغا نوع ذکر شوا دا نوع ثانی ذکر کی گی یو قول علماء ذکر کی چی دا او لپار دا شکم رازی پا پدیبان بیا علماء اشتراز دے چی دا خدای پا کلام کی شک سنگ رازی نبیات داغی جواب زاد المسیر کرے چید اللہ پا کلام کی شک نشتے دے من حیث انہو کلام اللہ خدا شک من قبیل السامع دے فاتا ویلات دے من قبیل السامع کستا پا دی کی شک دے ندا ہو گوا کستا پا کی شک دے دا اما من اللہ تعالی نلاح جدو نسبت شک کی لے اللہ طرف شک نشتے دے کیونکہ اول پا دے شک وی نگا پا اعتبار دے چاسرہ فاہم مخاطب یا پہ اعتبار سامی سرا لا من حسن و کلام اللہ یا لا من اللہ تعالی نو او کسیبی من السما دا اس رنبے آیت چلے دی کی مثال ذکر کئی دا منافقین اعتقادی او کسیبی نمخ کی زوی مقدر دے نمانا بسنگی مثال دا منافقین پہ انکار کی دا قرآن نا اور مثال دا قرآن پا نزول کے لز بر اسمان نا مثال دا منافقین پا انکار کے دا قرآن نا اور مثال دا قرآن پا نازل دو کے دا اسمان نا دا برا نا کہنا او کزوی سیبن یا دوی پشان دا باران دی من السمائے چھ دا بر نرازی یا دوی مثال پشان دا غصر باران دی چھ دا بر نرازی زوی سیبن خاوندان دا باران دی داسی باران من السمائے چھ دا بر نرازی ازگور سیب یو مطر دی نفس باران تا ہوئی یو سیب دی ملی سیبا عرب پر لپسی باران تا ہوئی یو وابل دی چگ غٹ باران تا ہوئی غٹ بارانی کن غٹ غٹ آئے تو وابل ہوئی آئیو چکم دی نفس مطر دی مطر عام باران تا ہوئی آگر جمی چار رو رو رو رو وری گی دو تری سلو رو دی کہنا یو سیب دی موسل دار بارش چپ شبو شبو وری گی او من السماء ذکر کر دے دار سکنوی چی اسمان نہ باران وری گی اسمان نہ باران نہ وری گی اسمان نہ باران نہ وری گی باران وری گی دا ورزونا او دا ورزی اللہ پا خپل قدرت کاملہ پا دی جو کی پا دی فضا کی پیدا کی خلاف اللہ آل کلام وناتقہ فلاسفہ فلاسفہ ہوئی چدا بخارات جمع کی گی سمندر نہ دندرا پاسی پاسی نہ دوبو نہ ڈکی نہ چسمان ڈکشن پس سے دو شروع داسی گپتے خاصن دی جکی باغی رد کر رہے چدا کو بیاد اللہ قدرت نہ شکانا وہ دریا بائیں دن سوا شنو آدن کے بر لان دن کی خوبی نو بس سے در شروع شن کل داس عجیب دریا دے کل پتی بان دن وی کل اڑوی نا کل کو بس اڑ دن اخلاصی کی نا او کل کل پک کلو نو بان دن نی او چی بیاد دا دریا سعودی تز بالکل نیز دے دے جدی سر لگے دل دے دریا نو آلتا خو پک کلو نو باران نکی زمان خیال پای دریا بدن نی نو آلتا گچ دیر دی دل پار خازن خستہ خبر کردہ اگوی چی دا باران ور دل دا ورزو ندی او دا ورزی اللہ کریم پا خپل قدرت پیدا کی بس دا خی خبری دی اس سوال دا چی باران خود ورزو نوری گی او دل تقوان دلنا من الموصرات من سجاجا سورت نبا او گو رکھا نا سوال سمعت گورا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من الموصرات ام گورو دنا چورون کو نمان وب سجاجا تو دن کی وب خدا بر نہ وری کی سنوی دے وری سنا ادل تراگے چ من السماء اد اسمان نا نا من السماء ل طرف اد اسمان نا دس کمانو ل طرف اد اسمان اللہ اسمان طرف نہ وری گی خبر اخلاص شو گا او دلتے ورد تسما ولی وی قرطبی وی زکر چی عرب ہر برسیز تا سما وی ہر برسیز تا کل ما اظل کا تیشو کنا فو سما کل ما علا کا و اظل کا فو سما ہر شئی چی پتا بانی پورتی او پتای سور کریم نغستا سما دے نو او کسیب من السما بیا علماء ذکر کئی چر کل سیب باران شا نو باران خرچا تا پتا دا چی دا دا برن وریگی نو بیا من السمای ولی ذکر کرے دے سیب خوی باران تا باران کتن خون وریگی باران چا تنازی دا برن چی باران دا برن شا نو دا سیبین نفس سما ذکر کل سفید شا ورطان نکتتو للقار لا شفار بلجی گنا دلتا که نکتا یو حکمت تی پار دا سدے اسمائے معارف راوڑے دے اشارہ دا چی دا اسمان دا باران دا یو پشکالی ندے دا پشکالی باران ندے چی یو زی کی وریگی بل زی کی نہ وریگی بلکہ دا یو داسی باران دے چی محیط پر تمام جہات سے سماوی ہو باندے ہر جہت نہ وریگی طول اسمان سے سمر دے گا نا دے طول اسمان نہ باران وریگی ولی باران سماوی دی پخپل فیدہ کی تمام مخلوق راغستی دی نو قرآن بھی من السماء برنا اے قرآن دا اسمان دا ہر جہت نرازی نا باران خود تمام جہات نرازی معرفتا لپار دی فادی دا عامو دا قرآن فیدم لپار دی فادی دا عامو دا دیو کس دو نا کس دی پار ندا چارب دی پار دا عجم دی پار ندا عجم دی پار دا عرب دی پار ندا نا دا قرآن فیدہ عام تشار دا عمومیت سما عمومیت جہت تے اشارہ دا ہر جہت نہ وری گی عمومیت فیدی دا قرآن تے اشارہ شوا چار چار تے فیدہ دا بارہ کے در لطافت تب عشق لافنس از باغ لال رو یدا شور بو مخص باران قرآن خدا باران پشان لدے کنا باران خوب ہر چا وری گی خواہ دمر خبر ادا سربز مکا گلونا زرغنی خورنا کا خریڑی قرآن خپال چا وریگی او انابت والا قرآن عزت کی او غیر انابت والا چی قاسی القلوب چی او قرآن فریگی دی زمین شور سنبل بر نیارد درو تہم احمل زائے مگر دا ٹھیک دگن وصفن خو پیغمبر نور اطلاق خو پیغمبر مانے نور من حیث الوصف کی اما من حیث الذات ذاتی نور نہ دے وصف نور نے شیر قرآن دے اللہ غریق رحمت کی آئے بس بوینجا نمبرات تو سورت شورا کھوے ولیکن جالنا ہو نور انہ دیوی من نشا ساتھ بشر دے و کلام نور دے سبحان اللہ خستہ خبری دی ہے نا آئین شاہی من نور من باز کم انشاء زب مسائل باز کم ضرور مرگو تا پتا دا نیو تم پتا لے خو یار زه کوشش کوم چې مخ کې منډي ومه کنه او بس بس نن خالي شاید اصل کې دا مخ کې شاه سوره بقره چې بیا د الفاظ مقرر بر ازي بیا ان شاء الله کمه فی ظلمات او کصیب من السما فی ظلمات چې په دې باران کې تیری ورادن ګړګړ او برقن پرک پرک اسمان کی گر گرو می کنا اسمان کی بریخنا پرک پرکو می یا جلنو سان فی ازانم نو اگدی دوی گوتی اخپلی پخپلو غگونو کی من السوائقی لوجی دی سخت من السوائقی دا سخت آوازنونا حضر الموت گوتی اگدی لوجی دا یری دا مرگا واللہ محیطن بالکافرین دا گور حضرہ مفول لہو دے یجالون دے مطلب دے میرے سواقے سے لگے اب یا کوئی گینا دے حضرہ مفول لہو دے یجالون دے یجالون اصابعن فی آزانیم دی اگدی اقبل گتی پغگنو کی من السواقی دا سخت آوازنونا ولی گتی اگدی حضر الموت لوجی دا یری دا مرگا واللہ محیطن بالکافرین اللہ احاطہ کنکے دے پا کفارو باندی لازم آنو شاہ اس حضرت بھی چی باران وریگی نو پائے کی تیاری ہمشتے پائے کی پرک پرک ہمشتے پائے کی گرگو ہمشتے تیار دا اس تدش پی روانی باران دربانی شروع شا تیار دیر سخت دا گرار ہم کی گی پرک پکی بریخنا ہمشتے عقل من سریکار سی چی کل پا تیاری کی پرک راشی کل چی پا تیاری کی اسمان ابری خی گی دے اخپل منظر مقصود معلوم کی دے جناغ و جماعت ورہ پورے پڑخش ادھی گوری کندشتے او نمخشتے نشتے دا میں فضا صاف دا نو دے دی بیا چی سوکی تیارشو نو بیا دے پی روان چی پتو کلوانے دے پار چی پاگا برد کی خودی لی دی دی کنا چی دا لار دی جن فلان کی زی پوری صفا دا او مخ کی سر حالات محلکہ نشتے نو دے بزان منزل تورسے تاما کل بیقوف پر لے درج کا حضرت بوئے اگر سوی چو گر گر شو وگونو تیاری کی روانی روانی دیشی دینشی روانی دی فزیبانی والا آردی بدبخت اس قرآن پاک ظلمات ستا دی اور قرآن کریم کی رادم ستا دی اور قرآن کریم کی برقم ستا دی اس ظلمات کو تاسو توجیات مویل اڑولی کی نہیں شدائد اس دیز کی ظلمات نہ مراد تکالیف شرعیہ دی ادا سراج المنیر نکل دی زاد المسیح نکل دی تفسیر کبیر نکل دی تشوا نور حضرات نکل دی ظلمات دا تعبید تکالیف شرعیہ نہ دے ایمان رائے تو خدے پلا رکھے جہاد اکے مال خرچ کے ہجرت اکے دات الگران دی مال خرچ کو ڈیر گران دی ہجرت کو ڈیر گران دی جہاد کول دشمن تب مقابلہ کے ادھر ادھر ڈیر گران دی نپدی کے تکالیف دی ورادن اور رات ستوئی گڑ گڑتا علماء لکی چی دی راد نہ مراد الوعید علی ترک الاوامر ذکر دا سزاگانو دے پا قرآن پاک کی چی پا منکرینو باندی پا سو دا ترک اوامر دی برقن بریخنا پڑک ذکر دا اغا وعد او دا بشارت تی جغب منون کو دا مسئلے بانی دی یا برق نمراد براہین او دلائل دی پا مسئلے بانی او دا دا اب دا قرآن دی تشوہ سخت مسئلہ ذکر کی بیا یری ہم بیا زیر ہم ورکی لیکن دا اغا پانا دا سوال ہوتا یا یون ناسو بدو ربکم دا مسئلہ سخت دا بیا کو چیلنج دین کو نفذ و شہداء من دون اللہ کو صادقین سخت ہوا فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار داسیش داراچ بیا و بشل زنا منونو دا برخش ظلمات میں تکالیف شرعیہ جہاد ہجرت مسئلہ بیانول ٹھیک اور رادن نمرات الوعید علی التارک ذکر دا تخویفات و دا زجرنو چه سوک پریگی دی مسئلہ شرعی و برقن براہین و حجت و برقن بریخنا و برقن بشارتنا بارقن بشارتنا تیجو گا نا نو بشارت سمجھتے کہ لیکن جہاد دیو کن شہید بشی نو جنت ملائی گی تیشوان جہاد کی شہید نہ شن غازی شو دل اجر ملائے گی مال دخل کے دمر لو صحاب نے قرآن پاک ذکر کے اس یجالو نا صاحب منافق کر دو دی منڈی گت اخبل فی آزان پخبل وگن کی دیتا مجاز مرسل چتاز کتاب نو کوائے لگا گتا گت خن ایک دی دا گت سر ایک دی تو لگ گتا بغوت کے ناراضی دا گت سر راضی مجاز مرسل یجالو نا صاحب ادا بطور مبالغہ ہوئے سمانا کچر دا گوتا پا دی غوط کے طولت لینو دی و طولت گوتا مندلی و دا تی بدبخت زامن دی دا قرآن دشمنان دی یا جالون دیگ دی اصابیم اے باز اصابیم بازی صدق گوتو چرا سر دا گوتا انامل دی پا اصابیم مبالغتا نزکر کر کت لینو طولت و دا سکرے و فی آزانی من السوائقی علماء ذکر کئی دا صفت حضمانو کو من السوائقی دا صفت آوازنونا اگر صدق اے اور دلو دا شرعی تکالیف ہونا شرعی تکالیف شرعی تکالیف بھی سخت مسئلہ چتورت مسئلہ بیان کی دے زان کن کری زم سے مر گئے منگ درس کو پیڑ اداغی با دا طالبان کو نمبر ہی کہ لوکی مزل کمرہ صفا کرو نمبر بولتے لیکن انستان نمبر دے نہ چرا بغلو نہ بلوکی صفا نہ بمرہ صفا منگو بیا پہ شریک کا صفا کرا یار انستان نمبر بولے بد خبر ناوری کنزل خواہ کہنا کنزل آؤ رہا ماں کو دا خبر نہ آؤ رہی کمرہ سب آ گئے منت سب آ کے تو سخت آواز سنونا اور سخت آواز مناسب اللہ اللہ مدثر حوالے پیش کو تفسیرہ جو میں لکھی سخت آواز سنا اے من سماع القرآن قرآن آواز قرآن آواز اور ادھر دیر سخت دیر گرانت اللہ اللہ زمان دا مخ کے لوڈو بیادی چاپ واسطی سرک ما تا پتو لگے دا وما ازدر پا دی کسل جگڑا کم دا سی خیمہ جی ہر سوی ما ہنا حالانکہ مالا ستک الحمد للہ پلوٹ کے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بہرحال اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے اور من السوائق اے من سماع القرآن قرآن اور دل داڑر گران کار یہ تغار خزل یہ حکم منل توبہ توبہ داڑر مشکل ادا ست مدثر برا کر رہا آیت یو کم پنزو سو گر جی فما لہمان تذکرت مورزین پسی دی خلق لرانی تذکرت ایچ نصیت نامینا چھ قرآن کریم دے تیشو کنا مورزین اعراض کے ان کی دی کانم گویا کی دوی چی دی خمرم مستنفرا خرنا تریدن کی دی فرت من قسورا چیریگی تختی من قصورا آواز دا تیرندازنا آواز دا منظرینا اس قرآن پاک اللہ کتاب دے مبلغ منظرے دے تختی دن کے تخار دے وشی کنا نا من السوائقی دا سخت آوازنونا اللہ اے من سماع القرآن ووعدہی ووحیدہی حضر الموت مفلو دے یجلونا حضر الموت ولیگ دی دوی دا گتی لوجی دا یری دا مرگنا وی دیل پارا چی مڑا نشو دل تا مرگ چتن راگی دا قرآن دے دا ایمان راورل دوی تا دا دا سخ کار دل لکا چی مرگ دے توحید مسئلہ منل دوی تا دا سی لگی دل لکا چی مرگ دے یہ لکا نا لکا سخ درستت للم لکا مرگ دے یہ تحصول لازم کی گنا تحصول نزی کنا وی دا سخت خبری کی حضر الموت اے خاص ابن کثیر مخافت میل القلب الیہ لوجد یرد مال کے دو دزن قرآن تا او قرآن تا غوگی خل ایمان توحید راول دی تدا سے بد لگی دل لکا چی مرگوی قرآن ترا بلل او قرآن ترا تل منافق دے پار داز لکا خرچ ترک تخیدے دے نخیدی یا ور تمخ کنه لګیا پړې راخی بل تر رسنه ابه ولاړی پخبل زې باندې ها چې بی وا سشن روغن بیا ورته ټوب دیم تو با قرآن قرآن مشکل کتاب دی وای اره زو غاری دی حاضر الموت تیشو کنه مخافت میل القلب الیه والله محیط بالکافرین سبحان الله یا تفسیر خازن اور ابن کثیر حاضر الموت نیک دی دوی وقت قرآن تا مسئلے دا توحید تو جہاد تا حضر الموت لوجہ دا یاری دا مرگنا کیوی جہاد تلارم نسوک بمی مڑکی کی مسئلے بیانک نسوک بمی مڑکی مسئلے نہ بیانے آسان کار دے مسئلے بیان سکران آسان او ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا یقرب اجلا ولا یبعد رزقا یاد درتا اب یاد ان شاء اللہ سورۃ آل عمران کی راوڑم دا کتاب فردوس الاخبار دا دیلمی کتاب دے و شیخ بوی ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا یقرب اجلا ولا یبعد رزقا امر بالمعروف و نہی دا منکر چی دا نہ دا سڑی رزق ختم نہ اجل مخی کی او کی دے شن دا بنی آدم عجز بہت پورے خاور کوڑ لے وہ پوشگا نہ داستان مکھ کے ناس دے فدی باندھی ری حملے شیویر اشپگ شپگ مشینان والا عمرہ گلی دی اپ یو تماچے مدافع شیرا مسدت نورستان طالبانو دے نرانو آئی بسو کانم کولے نا او حملہ اور پخپل شپگ مشینان والے لی دل شپگ مشینان والا جواب دے کور خاطر علیک ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لا یقرب اجرا ولا یبعد رزقا او کچر داس وی اوس پر بخاور خورلی اوس پر بخاور بپات ہاں چې کوم وخت راغنه بیا تل اخری مسئله وش منافق بزدل د سورۃ محمد روانه بیس نمبر آتو گورا حضر الموت پارا ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا انزل سورة كلش بنازل كرشي او سورة داسي سورة محكمة كلك مزمن والا وذكر فيها القتال چپکے بذكر شو حكم دا قتال نرأيت الذين قورتا كسان في قلوب مرض چزنو كي مرض دا نفاق دي عليك جهاد دي ينظرون إليك قورتا تد يرد بزدلين نظر المغشي علي من الموت پشان د نظر د اغه چاچی به وشراغ لی پاغي باند مرغ فاولا لهم تبای د دوی لرا او دغه بوزدل نه کنا حاضر الموت الک جهاد لزو جهاد دیشو سوره احزاب وګورا نلسم نمبر آتو گورا جی گور جی اشحتن علیکم فیضا جال خوف کر چراش یرا رأیتم گور بت دی منافقین لرا ینظرون الیکا چدی بگوری تاتا تدور آیونهم چی اوڑی را اوڑی استرگی دو دوی کلذی شاند اوڑی دو دستر کو داغا چا یخشا علیه من الموت چه بیوشی راغلی پاغی بانی دا مرگا تیشوا حضر الموت لوجی دیاری دا مرگا والله محیطم بالکافرین سورت توبم راوانو کنا چه داتی در پو خلقو آج پک 500 گرام وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ لیکن دا منافقین چی دی قوم یفرقون یا قوم دے چی یریگی لو یجدون ملجا کہ چر بھی مزید پنا او مغارات یا غارونا او مدخل یا سمستی لولو الیه خامخب واوری اغیتا فدا سی حال کی چی یجمحون چی پندی بسر لرا چی تازل پونش یجمحون چی مندی بوئی منڈو منڈو کی فرق دے تیز منڈا کم ادا چدم روچت گام اخلی چدا پند دی بیا سل رازی ونشی گنا یفرقون یارا واللہ محیطم بالکافرین محیط احاطہ علم کامل توی مفسر مانا کی المحیط اے علم کامل قدرت کامل اللہ کامل قدرت والا دے کامل علم والا دے محیط گیرا اچون کے دے دا کافرنا من حیث العلم والقدرت اتصال بی تکیف بی قیاس حست رب الناس را با جان ناس بلتو جی خواہ حکم نہ منی مرگ نہ یریگی واللہ محیطم بالکافرین اللہ تباہ کون کے دا کافر دے او احا تب ماندہ حلاکتم راضی چی صورت کاف کے او گورا آیت نمبر یو کم دیرشم اللہ گور جی وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها چراچا پیر بشید دوینا سرادقها اگر دیوان دا اور احاطا راچا پیر رکی دل اے بیا او گورا دا سورت کاف دو سلیتن نمبر آیت او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا و احیط بثمره راگیر کرش عذاب میو ددی باندی نو میوی باغ تباہ تبوش واللہ محیطم بالکافرین مسرا شہا یکاد البرق مثال دا اعمال منافقانا یکاد البرق قریب دا چی دا برق اللہ اس دا برق منگ مانا کرو بشارتو نا کنا برق منگ مانا کرو دلائل نو یکاد البرق قریب دا چی دا برق بریخنا دا بریخنا دا دلائل دا قرآن یختف ابصارهم حیران کی اس طرح کے دا منافقانو الحق ما تخیل یختف ابصارهم چی حیران کی آس طرح کے دا منافقانو وی عجیب دلائل بیانی وی عجیب دلائل بیانی اس مبتدعین وی چی دا پنج پیرانی پا قرآن پیج دا قرآن پیج یو نجیم فلکی یو عالمو آئین چاہتا پوسو کا اگم دا سکو ناجور محفلو نوی دا پنج پیر مولاوی سنگا دے ربی آدابی دا غیر الفاظ نقل کوما دیدی پا بارک استاثر آئی دا وی توبہ و باسا توبہ و باسا دا غیر الفاظ بیر نی وی توبہ و باسا توبہ و باسا وی دیر زیادت حافظ لری دیر زیادت وی چکل اس مناظرہ یا مباحثی نو کد چار راوی روایت خبرشی یا دیو مصنف دا کتاب خبرشی وی دا سی منو عن بیانی چی تبوی چی وصر اجڑ سرو لے دے والفظ ما شہدت بلا داو او چکل مسئلہ بیانی نو قرآن دا بسم اللہ نوالی تر وناسی نا پر دا طول پا نظر کی خبر دا قرآن خلاف نکی بیام چا تخیم چی دا سوکو خا خپای میں فلک زم ناستا ورحالا یکاد البرق قریب دچ بریخنا دلائل قوت حجت حجت دلائل براہین حیران کس طرح کی دودی واجب دلیل بیان واجب خبر ادا یکاد البرق غلب د اسلام یکاد البرق غلب د اسلام ٹھیک ہو کہنا یختف ابصارهم قریب دا سو کی حیران کس طرح کی دودی زکا خطف اچک لینا خطف یو شے پا زر تختول سرا حضرت مانو کر حد اچک لینا سر یو شے زر اچھا تول من خطف تیرے فرخه لکه چرګ سره بچوی او تپس راشی او بچی په پنجو کې اوچت کین وی خطف الطيرو سمانا تونګه اوهل چا تونګه اوهل چا مارغ سورۃ صافات روانو کنا گور مری سیبانو آیت نمبر دس دخورم ولو مذاب واسب الا من خطف الخطفتا مگر آغا سو چه غوٹاو کی یو غوٹا تختولو کی یو تختول غوٹاو کی غوٹا فات بو شاب ان ساقب نور پسیشی لمبا رنا کون کی یا صورت عنکبوتو گورا آیت نمبر 67 وش پیتا گور جی اولم یرو انا جلنا حرمن آمنا ویتخطف الناس من حولهم او تقتل کے دے بشل خلق چار چاپیر دوینا سورۃ قصص گورا آیت نمبر 57 وقالوا ان نتبع الهدى ما كانوا تخطب من ارضنا كما انتاس مسله التوحيد منو نوبتخطو لشو منګه د خپل زمکینا يختفوا خطفنا فمعنى تخطو لسردي يختفوا ابصارهم سمعنا حيران بكستر ګد دوی لرا اغه عقل فکر به ختم شي انګوش بدد دان بشي یکات البرقوسیه غلبت اسلام فتوحات اسلامیه زکر دا قرآن قانون دے چ انما العسر یسرا سخت پس سانتیا رازی کلما اضاء لهم مشوا فیه واذا اظلم علیهم قاموا گرے دا کلما اضاء لهم ترکیب نہ کہ غصہ زمانی اصلاح دے پر خبر کوما یا توجی خدا دا بغیر دا چانا دا مبرد نہ اوی وچ دا کلا منصوب بنا بر ظرفیت تے او دا ما مصدریه دی او دل تکی از زمانو مقدر دی کل منصوب بنا بر ظرفیت ما مصدریه از زمانو مقدر معنی بداشی چه کل ما ظالم یعنی کل زمان اضاعت لهم هر زمان هر وقت هر زمانه چه رناشی لپارد دوی کل منصوب بنا بر ظرفیت شو ما مصدری شو ٹیک شو اور از زمان و مقدر دے یادا چھ کل منصوب بنا بر ظرفیت کے ما نکر موصوفہ کا الوقت و مقدر کا نو کل وقت اضاء لهم فیہ کل زمان اضاء لهم یا کل وقت اضاءت لهم فیہ ہر زمانہ چرنا شی دوی دی پارا ہر وقت چ دوی دی پارا پکی رنا شی ٹھیک شو لیو تو جی شو لیکن مبارد خبر آسان ادا اغوی چی دا ازا ادا فعل متعدی دے چی متعدی شا نفائل البرقو دے او هم مفول اول شا او مفول ثانی مقدر کا چت طریقہ دے او دا آسان ترجمہ بشی یعنی کلما ازا لهم مانا بسی کلما ازا البرق لهم الطریقہ بس کلما ازا البرق لهم الطریقہ ہر کل چرنا کی دا برق دی خلق و تلارا اخکار کی دا برق دی خلق و تلارا نمشو فیہ نزی پکے اوگا پوگا سنگ پسنگ ویزہ اسلم علیہم او کل چی تیارشی فدیبان دی نو قامو سراج لکی قامو متحیرینا نو درگی حیران پریشانا چس بسکو اس مسئلے وان پوش ہوئے اللہ سبحان اللہ اس قرآن دیجے کہ اختصار کرے دے او تفسیر ابن کثیر دے حل کرے دے اول تو جی یاد رکھا کلما ازا لهم ہر کل چرناشی دوی دی پارا ہر کچھ دا برق رنا کی دوی تلارا اخی دوی تلارا نمشوفی دوی پکیزی سمانا ایمان اظہار دوی اکی نوکہ پس اظہار دوی ایمان نا فوائد ملاوی گی نو ایمان ایمان کئی ازا اسلاما او کلچ اظہار دوی ایمان نا پس تا دوی تا فیدہ ملاو نشی نو قامو دوی پزے ادری گی چمنگ پکینیو. اور ابن کثیر تائید لکھا لے سورت حج اگر لکھی کلما اصاب لاہل الاسلام عزت اہل اسلام تو عزت ملاوشی دی ہوئی مشو اور کہ کل سے تکلیفی نبیا کام سورت حج برا آیت نمبر 11 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ كُرِسِي وَتَسْفِيدَ اطمان نبی نو مطمئن شی پدی یعنی اظہار کی واہ واہ مذہب واہ واہ دین واہ واہ عقیدہ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ کہ تکلیف ترسی انقلب علی وجی اپوٹ شی پخ پل مخ باندی چی وی آمنا باللہ آمنا آمنا غنیمت را ہے گورے دیکھو آچھا زمان برخا کہنا اور چکر مسلمانان تو تکلیفی نبیا یا تیتا پکی تکلیف جنگ لے دو جہاد تزو نجاوی منسر مشورہ نو وقت ہے لیکن ابن سلول پا احد کی منسر مشورہ نو وقت ہے بھئی لوگ آنے دینا ما ماتی و ما کتی دی تیک شو فیدہ شو بلا مانا کل ما زاء لهم مشوفی ہی ہر کلچ فیدوی لپار دو دی نزیپ دی کی بیا خو منی کہ قرآن دا سے مسئلہ بیانے چی دو زیپا کی فیدائی نو مشوفی ہے زیپا دیکھے ویزا ازلما او کرچی فیصلہ دا قرآن دو دی خلافی نو قامو نو دیو پشاشی تیشوا سورت نور تو گورا او دا پا دی زمانے کے دیر رکھا دا خبرہ سورت نور گورا آیت نمبر 48 گورا اذا دعوا الى الله ورسوله کلچ دیو بلشد اللہ کتاب تا او دا پیغمبر سنت تا یحکم بینہم چدری پیمنس کے فیصلہ کی اذا فریق من مورزون نو اعراض کئی قامو وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ أَوْ كَذَّبِيتَ پدې حکم منلو کې سفیدې دنیاوی وی یا تو الیه مزنینا ناراضی دې قران ته مسرین منډه وین کی او دې قتل کړه نو اوس دا سمانو کا کُلَّ مَا ظَاءَ لَهُم مَّشُوفِي إِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ سليمان پوښه کدا په دې زمانه کې دی زبی عزل تو مثال اور کو موسم لکا پا دی زمانے کے دا زم خلق چی منگا چسا کیس راشی کا نصر پٹو یا دا پیسو یا نور سا اول مولی سے نتا پوست کو مولی سے یرا دی فلان کس رنگ پا دی پٹی جا گڑا دا پٹی دی چار سی نو کیا فتو دا سی ورکی چی واقعی پا نفس الامر کیا غد دی سری پا فیدہ کی وا چی داستار سی شیرت بورتا کو ما مسلمانانی کلمہ مویل دا اللہ قرآن سر لے گل دے پیغمبر سره لګل دي شریعت په سره کوم تاسو په لبه راولم او کې چرته نه تاسو کې چې دا پټه یاداشه د چار سي او ته ورته مسله بیان کړه هغه د دې په نفس الامر کې نه رسي ویزا رسي خو منه شریعت کې اخر د عدالتونو سره جوړي کچره سره جوړي ټول پټیو په خرصو ما یا په لې او لې کنه قامو د غش دا څه ده کنه د دې زمانه خبره شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم مثال ورکو اذا کل ما زال مشوفی بدتی جنازہ شوا جنازی روان دی جنازہ دا مالدان روا پکی سخات مسخات دیرو نمشوفی جنازہ یو مسلمان پا بلبانی حق واجب دی یو دا اعتبار جنازہ دا زیچی دو جنازی دا ویسا اسلم عالم غریب مرد اسکات پکی نشتے کام ہوں فرض کے فائدہ فرض کے فائدہ مجلس نہ چاہیے اولاد نہ ٹول سے مفارش اور چکر پکی پیدا ہوا نا مشوفی ہے چیزوں حقوق تو مسلمانوں ڈر جاتی کام اللہ پاک شکر دے زمنگ دی کلی نہ خدا مصیبت ختم شو اما دیر تو حکمت ختم کرے خوشی اما پتی نہیں چدا بیدت دے تو بتو ہمارا دل خود چل رہا تھا مائے دا بیدت نہیں ما اگی وقت شپیتو روپو گڑے ہو زمان پلاس مائے چیز اسوڑی پلاس دے شپیتو روپو گڑے یا سلورا نو تلاس نوی نداد دی لاس دے سخت توہین دے دا دیر توہین دے دی ملیانو ذہن میں جوڑا دا نہیں چی بیدت دے مائے کے داخل خام اخور کم لے جماعت تدر آڑی کورم تدر آڑی کم دی مگا سپکی دا خلقو ماخی ہاو کن جدا خبر ٹھیک تھا جا خبر بانشا مائے بیدت تے سڑو دلتا دربارو دربارو ازا بلد ایک مدرس روانو پا دی قبرستان بارے لار با زمان مقتدیانو دیکھ پا کرو دی کیر اما تی استاد جی راشا کیر اخرا اما زمان طبیعت خراب دی ای راشا کنا کیر اخرا میرا طبیعت میں خراب دی خیر پزور راوشتا درگاہ تا نزدیکم پزور راوشتا لیکن دا محبت خبران نچرا علم کنا نمائے دا کیر پا ما خوروائے ظالمانو تو دا سنو چی دا حرام دے ازکت زیارت مقبری ولی اللہ دے قبر سرائی بیدی گونہ پا گوا مائے دا کیر پا ما خوروائے چی دلتا تا دمرا اور بل کردے چی دے ولی دماغ تا سو خود کور دا خطاز دقی دماغ اخوٹ کول کنا اس رزول اس دا پا ما خوروائے ضرور سوکی جی سوکی جی ولی مائے داو باسی دے مقبری نا آگو جرد حالتو سے چاوے اور دی گونے و چل کر آلے ضرورت اللہ روا مائے زمان کو ٹیپ دے چا ساکھے میں مسئلہ بیانن شو روکڑ دا مسئلہ رالا اگا وہ کال سری بھنگ سا دے جیبا کار کرا اگا اس موحد دی اس کا کٹر موحدین دے نہ کہ ماں یہ کچھ دا حرام دی خنزیر دے مرے نہ بنو مال دار مانو داتا سو دیکھ دلتا پاک کرے دی ولی دماغ تا سو خود کور او قبرستان کی اور بل حرام قتی دی لا شی تم ملان تا پوس کے دا خدم چ دیکھ پخول حرام اور بل الحرام او کدا کو دی چانہ تا پوس کے نور بل حرام دی قبرستان کی جانا اس الحمدللہ مسئلہ حل شو یا تو الیہ مزنین ولی سے واقعی خبر را دا دی درسوی خبر را سخات تب سرے ناس تو لازم دا سکر کہتا بے کہتا ایوی نچاری بس سوار کتے برو گوان چی واسا گنے دا سی رو چا تستر کو سرم ناغسل پو چا تستر کو بیجیب تنا چا شیخ مرخوم بے توحید بیانے سنت بیانے وائے تاصل بخلق خخی تخفی راوری واقعی خبر مارا چا سوک تخفہ نراوری کراوری عمدہ شی راوری عمدہ شی سونم نی بیان غد جرگو نی اجزان دا نی نی بیانے تاکی بانم دا تاکا تاسو خیال زان خو اچت کے علم دیر اچت دے امام بخاری نے ویلی چا علم بد چا قدم لنازی دا علم قدم لبا خلق رازی اللہ اکبر علم دا خلق و پخپو مغور زوائے علم دیر اچت مقام دے حیثیت علم یاد دے درے متو جی یارا کم خورا تلار یکاد البرق یختف ابصار کلما اضاء لهم مشافی مانا ہر کلچ رناشی آل اسلام باندی اے فتوحات مسلمانان وی مشاو فی مسلمان سر سنگ پسنگ وی وإذا أظلم کلچ خدا نخواست مسلمان بانے تکلیف راشی اے شکست حالی چرتوی قامو مپشاشی اس سورت نساء برا اللہ اللہ اکبر خجی الذین یتربصون بکم منافقین آخر دی انتظار کی پا حوادث استاس باندے فإن کان لکم فتح من اللہ او کچروی لپار استاس فتح من اللہ غلبت اللہ طرف نبرے قالو ندوی علم نکم ماکم اسی بھی تساتنا لیا علم نکم ماکم ولی منتاثر نو کلمہ نہ ویلا جماعت کے سب کے دس نو ماں مال غنیمت کی سنرا کہ الم نہ کم ماں کم ایسا سمر گری نو ان کا نل کا نصیب او چکا فرام دفاع چرخوی خالدوی الم نستخذ علیکم ونمناکم من المؤمنین آیت نے لکھے 141 سورۃ النساء 141 یوصل یوصل اختم فان کان لکم فتح من اللہ او کہ چرویل پاس تاسو غلب اللہ طرف نو قالو دوی الم نکم معکم اے مسلمانانو من کم ستاسو مرگری سخورا کہے کنا وَإِنْ كَانَ لَكَ نَصِيبٌ كَافِرٌ دِپاری نو کافر دی علم نستخوذ علیکم آیا غلبہ بہ نو کرے من پتا سو باندی کہ چرے مسلمانان سرا غلے وے ونمنا اقم المؤمنین آیا منگ تا سو نیم آیا ندی من کرے من مومنان دتا سو نا این مومنان حملہ منگ تا نو ند من کرے سدی خیال دے کہ منگ وسر تلے تب برے موتے ہمنگ زک لا نڑو چ تپک لکشے را کزم نس وظیفہ کام پوشو سا اللہ ابن کثیر گورا یار دا ابن کثیر خبری کر دی یکاد البرق یقص افسانو کلما ظالم مشو فی و اذا اظلم علیہم قامو اللہ یا سلومتو جی کلما ظالم مشو فی کلچ فیدد دیوی نروان وی و اذا اظلم کلچ خبر پدوی بان بوچی یعنی پدوی تاوان وی چدوی تاوانی بیا قامو ادری گی لکه منافق پخپل و پیغمبر تی راکا پیسی راکا پیسی او چه کلا باوی چه جہاد تی مال خرج کئے بیا با امون سا خستی دی چه من خرج کو مشو فی چه دفیدی کاری نو مخی مخی کی او کی پدی بوجی بیا لکه زمان دی مثال رکم لکه زمان دی جماعتون مثال دی چ جماعت کے دس حق مسئلے نو ہر سڑی ویل زما جماعت نہ دی زما جماعت نہ دی او یہ کرے جماعت کے بان واچ واچ ویل شی جبئی زر زر روپے بار سڑی اچھی اے موز دے بل جماعت تھا بسم کنا او مشکل دی دا بوز خبر تے سوغار نہیں دی ا دے فیدی خبری دای تو مخی مخی کی گی ولو شاء اللہ لذاب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن کریم کی دا لو تمنا امراضی لو مصدر امراضی دل پار جزا مزانی او کل دا لو شرطیوی نو دل مدخول شرط و جزا دواری لو شرطیوی نغد شرط و جزا دوار غواری او چکم جکی دا شرط و جزا دواری نغد انتفاع دا جزئے نو دی پار شرط نفی دا شرط دی پار امراضی نفی دا جزا دی پار امراضی پا یو آیت کی لو گرا ہم لو مصدریہ ہم لو تمنائیہ در سورۃ بقرہ دیم پارو گورا 103 نمبر آتا گورا ولو انہم آمنو واتقوا دالو شرطیہ دے ولو انما منو کہ دوی ایمان راوڑے ہوئے واتقوا او زان بچ کرے دے شرکنا لمصوبت من اللہ خام خبو سوابون دے اللہ طرفنا خنئی ایمان راوڑو انہ سواب ملاو شا لو شرطیو شرط جدا دوار بانے داخل شا اور مصوب انتفاض شرط جدا دوار ہوا بیا لو کانو یعلمون دا تمنایا دے بیا لو مصدریہ آیت نمبر 96 میں کیوں گورا وَلَتَجِدَنَّا حَسَنَّا سَلَا حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ شَرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا وَدُلْ تَمَنَّا نِشْتَ جِكَاهَ شُمُرُوا كَشِي لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ یعنی أَنْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا بِمُزَزْ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ٹھیک بھائی او داز یہ کہ کم سے کم گروان یو لو شاء اللہ نو دام لو شاء اللہ کے دالو شرطیہ دے اور مدخول جزا اور شرط دوار دی نو لو شاء اللہ دا شرط لذہب اللہ دا جزا تیشوا اور مفعول دا شاء مقدر دے یعنی لو شاء اللہ اذهاب سمائهم لو شاء امف المقدر لو شاء الله اذهاب سمائهم کہ اللہ ارادہ کرے دو دوی دو قوتنو دو سلب کولو اللہ زہب بسمعہم مخام خب دوی دو ناداستر کی اغسطے وی وابسارہم دا غگونا بتیا غستو وابسارہم اوستر کی بتیا غستے وی ان اللہ علا کل شین قدیر ٹھیک شو بھئی لو دی مقام کے دا لو شرطیہ دے چھ لو شرطیہ شینو دے دو جملو باندہ شرط او جزاد دوارو باندے دو جملے گواری او چکل شرط و جزا دوارو بان داخل شی نو کل انتفاع دوارو فیدہ ورکی ہم انتفاع شرط ہم انتفاع جزا او دیل کے مسئل لو شاء اللہ شاہ مفل مقدر کا لو شاء اللہ اذهاب سمائهم کہ اللہ خوخ کروے ارادہ کروے دوین دسترگو او دی قواو اغسطو نو لزہب اغسطی بو او نا ارادہ دا اغسطو کرا انہی تی واغسطل نہ ارادہ دا غستو کر نہ تھی واغستل ٹھیک شو سر ولو شاء اللہ کہ ارادہ کر اللہ سشی اذهاب اسماعیل اغستو د قوت سامعہ او د باصرہ ظاہری لک چ اغستی باطنی دی سراج المنیر داسم لکھی کہ چرے اللہ ارادہ کرے وے اغستو د دی قوای ظاہریو لک چ اغست دی دوی نہ قوای باطنیہ لذہبا بسمیم مخام قبو تل بکرو یعنی اغسط با اللہ پاک دوینا قوت سامیہ دوی و ابسارم او قوت باسر دوی ان اللہ خواہ لیکن ولینا ولیکن لم یشا لہے کا من مراغی لکی لیکن اللہ وانا غسل زکدغی کس حکمت ندی اللہ پا دیبانے پوا دے ان اللہ علت لپا دی اتمام دما سبقا اس کی اوسرے وچ دا گنہ بت سنگ اگستل داستر کی بت سنگ اگستی الک تا دے پار بتا خبر اگر نہیں اللہ تو سو مشکل نہیں دی رکہ ان اللہ علی کل شین قدیر ٹھیک شو سورۃ یاسین رواڑوا چ دے پار تنویر وش سورۃ یاسین اللہ اکبر 66 67 پکش پیت وش پیتو گورا ولو نشا او کچر منگا اگواڑو لتمسنا لا آیونہم نو چروان کو منگا سترگی ددوی خار راولو پسترگی ددوی فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء كما ارادوا كل مسخنا ولا مگ فدغ زيب دي مسخ کو بدل بدل بکو فما استطاعوا مسيا ولا جون ومن نعمره نكس في الخلق ده تنویر دیگه اس کے تو ہے کہ سنگ بستر کی چاغستی سنگ بہ محوکول الک دا اللہ گران دی تک چ نعمره نكس في الخلق فچال عمر زیات ورکو نو کمزوری کو اڈو کی داغی لکه ځان نه چې بوډا کول شو نو د دینا نړندول هم شو چې ځان نه بوډا کول شو نو اوریدونکي نه کون کول هم شو دیکھو ان الله علی کل شیء قدیر دې د پورې بیان د فرقه ثلاثه خلاصه زاد المسیح لیکل لکه زم د شیوخو چر اول پیزو آیتونو کې صفات مؤمنینو چې متقیان سوق دی اول پنځه آیتونو کې دایي حالو نو بیا دو آیتونو کې حال دا کفارو بیان شو اتم آیت نو اخلینو تر پنځه سمه پوری دې کې د منافقینو پلیته ذکر کړي اولائک الذین اشتروا الضلالا دا دغه نتیجه ذکر شو بیا دو مثالونو عند المفسرین د منافقینو مثالونو او کسیبین کې لپاره د اختیار وا او هر اختیار او عند شیوخ مثلهم مثال اول لپاد کفارو او کسیبین کی مثال لپاد منافقینو حرف اول التنویع بیا او کسیبین مثال اول عقیدہ دا منافق اور یکاد البرقنا اغف سو عمل دا منافق ان اللہ علی کل شیء قدیر دا تتمہ ما سبق من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تمہید کے بیان دا فرق ثلاثہ مؤمنین کفار منافقین یا ایہا الناس اعبدوا پس دا بیان دا فرق ثلاثہ نا خطاب عام دے لپار دا انسانانو خطاب عام لپار دا مخلوق تفسیر قاسمی لکھی چونکہ مخ کے دری واڑ جماعتنا ذکر شلا چی خطاب عام شی نو دری واڑ جماعتن مخاطب دی ہم مؤمنان ہم کفار اور ہم منافقین چی یا ایھا الناس اعبدوا اے خلقو دی اللہ عبادتو کہے دری واڑ جماعتن مخاطب دی داد سگنوئی چی مؤمنان خوابدین دا اللہ دی نئی تو مخاطبہ سنگ سیشوا تفسیر قاسمی بیا مکمل تفصیل خود لے دے آوئی چی مخاطبین درے والا ڈلی دی پیا ایھا الناس سرا خدا خپل خپل مخاطب پہ اعتبار سرا مراد دا خطاب دے مؤمنین کے مخاطب شی نو مراد تن دوام عبادت تا اللہ دے کہ مخاطبین کفار شی نمرات تنا حدوث دا عبادت تباری تعالی دے چی دا اللہ عبادت شروع کرے اور دا مخلوق مکوائے کہ مخاطبین منافقین شی ندیغیتا مقصود دا خطاب اخلاص دے زکا منافقانو عبادت کو او دعوت ایمان وا خود اخلاص نوا ناغ منافق مخاطب دے پہ حکم دا اخلاص کافر مخاطب دے پہ حکم دا احداث اور مؤمن مخاطب دے پہ حکم دا دوام یا ایوہ الناس دری وار ڈلو تا خطاب درست اور صحیح دے اور پہ کتابنوں کے مولا علی قاری سے پہ شرح دا فقہ اکبر کم دا قصی لکلی دیں یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدوا ربکم خاص کے عبادت یو اللہ اول یا ایوہ الناس دیدے کی دا قرآن یو طریقہ اغیز دکے چھ قرآن کریم کے مخاطبہ دا مخلوق چھ دا آپ مختلف طریقوں سراغلی دا یا ایوہ الناس چرتا یا ایوہ الناس یا سرا مخاطبہ دا تنبیہ ہوئی صرف تنبیہ آگاہی چرتا لپار دا مدح ہوئی چرتا لپار دا ذم ہوئی اور دا تسمیہ ہوئی چرتا لپار دا نسبت ہوئی چرتا لپار دا اضافت ہوئی پدی طریقوں سرا